Media Expert. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzecie Polskiego Radia, wtorek, 18 czerwca, jest 9. Anna Zaleśna-Sewera. Krzysztof Zyglewski, zapraszamy na serwis Trójki. VAT-owska komisja śledcza wzywa na przesłuchanie dwóch kolejnych świadków, byłych urzędników kancelarii premiera. Rozbity gang handlarzy nielegalnym tytoniowym suszem. Skarb państwa stracił prawie 300 milionów złotych niezapłaconych podatków. Rebusy muzyczne Leonarda da Vinci rozpracowane przez młodych muzyków. Dwaj byli urzędnicy kancelarii premiera będą zeznawać przed komisją śledczą do spraw wyłudzeń VAT-u i akcyzy. Za godzinę były szef kancelarii Jacek Cichocki, a potem były zastępca przewodniczącego Komitetu Stałego Rady Ministrów Adam Jaser. Wiceprzewodniczący komisji Kazimierz Smoliński z PiS-u mówi, że będzie chciał zapytać Cichockiego o wiedzę wyniesioną z jego miejsc pracy. Cichocki był jednym z najdłużej urzędujących i najważniejszych urzędników, tak? W różnych konfiguracjach dwa rządy przetrwał, więc na pewno ma ogromną wiedzę. Mam nadzieję, że tam przynajmniej kilka pytań mi się uda zadać. Wczoraj VAT-owska komisja zadawała pytania Donaldowi Tuskowi. Jego przesłuchanie ma być kontynuowane, ale daty na razie nie podano. Na dodatkowym posiedzeniu w przyszłym tygodniu zbierze się Senat, potwierdził w Trójce marszałek Wyższej Izby Parlamentu. Senatorowie zajmą się m.in. przyjęty przez Sejm projektem nowelizacji Karty Nauczyciela. Już teraz pracę nad nim rozpoczęła senacka komisja. Wynikające z nowelizacji zmiany zapewniają wzrost płac nauczycieli. Projekt jest realizacją porozumienia między rządem a Oświatową Solidarnością z kwietnia. Marszałek Stanisław Karczewski mówił na naszej antenie, że źle się stało, iż pozostałe związki nie kontynuują dialogu. Bardzo żałuję, że Związek Nauczycielstwa Polskiego nie bierze udziału w obradach Okrągłego Stołu. Chcemy przecież prowadzić dialog. Bez dialogu, bez rozmowy nie dochodzi się nigdy do porozumień. Jest czas w tej chwili do tego, żeby w dalszym ciągu rozmawiać. No, nie jest strajkować, tak jak zostało to zapowiedziane przez Związek we wrześniu. Wczoraj znów zebrał się Oświatowy Okrągły Stół. Następne posiedzenie po wakacjach. Handlowali suszem tytoniowym. 6 przestępców zatrzymali policjanci we współpracy z innymi służbami. Na działalności grupy przestępczej Skarb Państwa mógł stracić prawie 300 milionów złotych. Grupa miała magazyn w Niemczech. Działała od 2015 do października 2018 roku, informuje rzecznik CBŚP komisarz Iwona Jurkiewicz. Proceder opierał się na działalności gospodarczej kilku firm, które wykazywały fikcyjne wewnątrzwspólnotowe dostawy suszu tytoniowego. Jak wynika z ustaleń, łącznie na rynek Polski trafiło ponad 500 ton nielegalnego suszu tytoniowego. Zatrzymani usłyszeli zarzuty. Dwóm osobom przedstawiono zarzuty kierowania zorganizowaną grupą przestępczą mającą na celu oszustwa podatkowe i przestępstwa skarbowe, pranie pieniędzy, ale także inne. Pozostałym czterem osobom, w tym obywatelowi Ukrainy, ogłoszono zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz przestępstwa skarbowe. Policjanci zabezpieczyli pieniądze, nieruchomości i samochody warte ponad 2 miliony złotych. Ponad 500 lat po śmierci Leonarda da Vinci młodzi muzycy zagrają skomponowane przez niego rebusy muzyczne. Żadna z kompozycji artysty nie przetrwała, choć w źródłach mamy wiele informacji o tym, że Leonardo był znakomitym muzykiem. Udało się jednak odtworzyć jego muzyczne zagadki rebusy, w których zapisał szkice pewnych melodii. Opowiada Gustavo Gargiulo, wirtuos kornetu, instrumentu używanego m.in. w epoce Leonarda. La sol mi, fa, re, mi. And then of the last note. Do tych nut Leonardo dopisał słowo rare i amo. Te nuty tworzą włoską sentencję l'amore, la sol, mi, fa, re, mi, rare. Czyli miłość każe mi spojrzeć na świat po raz wtóry, sprawia, że pamiętam. That makes me remember. W rekonstrukcjach rebusów muzycznych Leonarda weźmie udział także Agnieszka Obst-Chwała, właścicielka jedynej w Polsce renesansowej kopii liry da braccio, instrumentu, na którym grał Leonardo da Vinci. Tą lirę zrobił mój tata, brzmi w ten sposób. Ma troszkę więcej strun niż skrzypce i przede wszystkim ma coś, czego skrzypce nie mają, czyli struny burdonowe w oktawach, co nadaje temu instrumentowi niesamowite brzmienie. Muzyka Leonarda w wykonaniu zespołu muzyki dawnej Alta i gości z Argentyny i Włoch będzie można usłyszeć w grudniu. Z wybranych utworów powstanie płyta. To był serwis Trójki.

reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 9:30. Dzień dobry Państwu. Zaczynamy program radiowy. Do południa. Gabriela Darmetko, Michał Jakubik i Piotr Baron to wtorkowa załoga, no a skoro wtorek do południa, to zbadamy stężenie rock'n'rolla. Gitarzysta i wokalista, który wraz ze swoim zespołem teraz już nieczęsto pojawia się w radiu, to był, rozpoznali go Państwo znakomicie, oczywiście Alvin Lee. Teraz natomiast nowa płyta, która sprawiła wielu moim kolegom wiele radości. Don Felder wydał solową płytę i ta płyta pojawi się dziś dwukrotnie. Tak to zaplanowałem, że na teraz i być może, jeśli wystarczy nam czasu, na samo zakończenie programu. Płytę otwiera utwór od obiecującym tytułem American Rock and Roll. Don Felder. dużo radości. Solowa płyta Dan Felder i utwór American Rock and Roll, który otwiera ten nowy album. Do niego jeszcze na zakończenie dzisiejszego spotkania w dopołudnie sięgniemy. A jedna z Amerykanek już za miesiąc będzie w Gdyni i zaśpiewa koncert. I used to smoke, I used to drink, I used to smoke, drink, dance a hoochie-coo. I used to smoke and drink and dance a hoochie-coo. Oh yeah, but now I'm standing on this corner, praying for me to hear you. That's why I'm saying, I'm saying, people never say you're better. Découvrir ma liberté, oublier donc. clichés. Bienvenue dans ma réalité. J'en ai marre de vos bonnes manières, c'est trop pour moi. Moi je mange avec les mains et je suis comme ça. Je parle fort et je suis franche, excusez-moi. Fini l'hypocrisie, moi je me casse de là. J'en ai marre des lampes de bois. Regardez-moi, de toute manière je vous en veux pas et je suis comme ça. Pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. La main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. I dziś ten utwór pojawił się od razu na początku, by Państwa nie kłopotać pisaniem do radia, czy będzie Zazula. Zazula była, ale wcześniej była inna ukochana kobieta, czyli Beth Hart. Za miesiąc koncert Beth Hart w Gdyni, w Gdyni Arena, w ramach 15. edycji festiwalu Ladies Jazz Festival. I przy tej okazji chciałbym zaprosić w imieniu dyrekcji organizatorów tego festiwalu wszystkie młode wokalistki, aby zastanowiły się nad tym, czy nie chciałyby wziąć udziału w tegorocznym konkursie Grand Prix Ladies Jazz Festival. Przypomnę, że zgłoszenia dźwiękowe można nadsyłać do 28 czerwca. Wszystkie szczegóły znajdą panie i państwo na stronach internetowych Ladies Jazz Festival. W tym roku jubileuszowe 15 wydanie i w ramach tego spotkania w Gdyni mnóstwo smakowitych koncertów, m.in. Nouvelle Vague, m.in. Angelique Kidjo, która niedawno przysłała do radia swoją nową płytę i na pewno utwory z tej płyty usłyszymy. No i oczywiście ten koncert, na który najbardziej czekam, czyli koncert Beth Hart. Pojawiły się dwie panie, ale to wcale nie znaczy, że limit kobiet na dziś został wyczerpany. Tym razem Polka Natalia Sikora. Tak jak w piosence. Ostrożnie. się wypala. Łatwo komuś wierzy, ostrożnie, to moje serce. Łatwo się wypala, pragnie coś przeżyć. Ta nowa płyta Natalii Sikory to efekt współpracy z wieloma znakomitymi polskimi muzykami, między innymi z Dariuszem Kozakiewiczem, perfekcyjnym gitarzystą, i będą Państwo mogli posłuchać tych utworów na żywo już niebawem, bo w niedzielę w studiu imienia Agnieszki Osieckiej 23 czerwca o 19. Mamy zaproszenie, proszę dzwonić do Gabrieli 2273 w niedzielę o 19 w studiu Agnieszki Osieckiej na żywo Natalia Sikora. A za chwilę na żywo informator ekonomiczny. Zapraszamy do reklamy. Teraz do każdej lodówki zakupionej w MediaMarkt dodajemy puszki napoju Pepsi. Na przykład do dwumetrowej lodówki marki Bosch No Frost w klasie A++ za 2099 zł. Dodajemy aż 200 puszek napoju Pepsi. A do białej lodówki Side by Side marki LG z kostkarką za 4499 zł. Dodajemy aż 300 puszek napoju Pepsi. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Litorsal. Suplement diety w postaci tabletek musujących szybko gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Litorsal. Dostępny w aptekach. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest 9:31. Informator ekonomiczny. W studiu Adam Grzeszak, Tygodnik Polityka. Dzień dobry. Kłaniam się. Patrycjusz Wyżga, witamy. Jazda bez bramek, proszę Państwa, pierwsza strona Rzeczpospolitej już w lipcu. To bardzo ważne i świetne informacje dla kierowców, dla wielu z Państwa, którzy podróżować będą po Polsce w te wakacje. Takich podróży przecież planujemy mnóstwo. Chodzi o autostradę A4 między Katowicami i Krakowem. Bramki mają się już w lipcu otworzyć automatycznie. Jak dowiedziała się Rzeczpospolita, przed końcem lipca na zarządzanej przez Stal Eksport autostradzie A4 pomiędzy Katowicami a Krakowem powinien zostać uruchomiony, uwaga, nazywa się to video tolling, czyli system poboru opłat realizowany dzięki kamerom rozpoznającym numery rejestracyjne. Wcześniej, panie Adamie, trzeba oczywiście mieć aplikację, zainstalować to na telefonie, podpiąć kartę kredytową, pieniądze będą pobierane automatycznie, no ale przede wszystkim nie będzie trzeba stać. No świetnie, tylko jak duża część naszych słuchaczy będzie jeździła na odcinku Kraków-Katowice? No to jest jeden tylko z fragmentów sieci autostradowej i my tego problemu jakiegoś sprawnego rozliczania się za przejazdy, zwłaszcza autostradami, ciągle nie mamy i na każdej autostradzie płatnej jest to inaczej i dyskutuje się o tym od lat. Ten video tolling już kiedyś był rozważany, ale padało hasło, że no ale to skanowanie kamerami tablic rejestracyjnych to może być problemem, bo nie zawsze widać, a może śnieg, a może deszcz i czy to będzie dobrze rozpoznane. Zresztą każdy kierowcy, nie wszyscy, że tak powiem, pilnują stanu tablic rejestracyjnych, więc no. Ale generalnie dobrze, że to się zmienia, bo po prostu no, te gardła wąskie na bramkach to jest straszny problem. Polska wysypiskiem Europy, informuje dzisiaj Gazeta Wyborcza. Padł, proszę Państwa, nowy rekord importu odpadów z zagranicy. Branża recyklingowa chce ich jeszcze więcej i narzeka na kontrolę. Ekolodzy alarmują. Nie radzimy sobie z tymi śmieciami. Trzeba zamknąć granice dla odpadów. Dlaczego sprowadzamy śmieci, panie Adamie? Dlatego, że są ludzie, którzy zarabiają na tym, w tym widzą biznes, a kraje Europy Zachodniej wolą rozwiązywać problem z odpadami, wysyłając je poza granicę, a nie samemu organizując jakiś system sprawny, bo na przykład to, co u nas jest w ogóle magazynowanie na składowiskach odpadów, w wielu krajach jest jakby zakazane. Trzeba te odpady zagospodarować. No i okazuje się, że te odpady zagospodarowuje się właśnie wysyłając. Jest jeszcze jeden element dosyć istotny, który wpływa na to, że jest takie parcie na to, żeby w tych krajach takich jak Polska lokować te odpady, to jest to, że Chińczycy, którzy kiedyś... Zamknęli granice, tak jest. Tak, Chińczycy, którzy brali dużo tych odpadów kiedyś, teraz w ogóle położyli też tamę, uznali, że to po prostu jest dla nich, dla ich środowiska szkodliwe. Jest nas dużo, mamy własne śmieci, poradzimy sobie z nimi. Tak, i po prostu zwyczajnie oni tworzą parcie. I po prostu no, świat musi jakoś rozwiązywać ten problem, ta gospodarka obiegu zamkniętego jest koniecznością, bo inaczej się pod tą górą śmieci udusimy. Puls Biznesu informuje o tym, że elektryczne auta ostro przyspieszają, tylko w maju przybyło ich 247. No, to znaczy, że do miliona jeszcze sporo brakuje, bo mamy ich na koniec maja 2019 w sumie 5889. No, ten procent przybywania tych aut, ta dynamika jest imponująca, panie Adamie, ale baza jest po prostu niska. Rzeczywiście procent wysoki, ale sztuk mało. Mało i prawdopodobnie takie tempo będzie w najbliższym czasie, dlatego że właściwie to, co w tej chwili te przyrosty takie właśnie, że tam setki tych samochodów elektrycznych przybywa, no to i tak jest efekt głównie działania firm carsharingowych, również... Czyli firma wynajmu aut kupuje dla siebie, prawda? Rejestruje na siebie, potem wynajmuje na minuty. Tak. Wynajmowanie na minuty. No, w dużych miastach, takich jak na przykład Warszawa, sporo jeździ tych elektrycznych samochodów. Ale może zrodzi się z tego jakaś moda także dla klientów indywidualnych. Będą obserwować właśnie firmy carsharingowe, będą obserwować takie samochody, będą jeździć na minuty takimi samochodami, może kiedyś w przyszłości sami kupią. Może tak będzie, pod warunkiem, że te samochody po pierwsze będą tańsze. Wyraźnie tańsze powinny być, tak. A w tej chwili mamy sytuację, że jednak taki samochód elektryczny, on jest dwa razy mniej więcej droższy od takiego odpowiednika spalinowego. To jest pierwsza sprawa. A druga sprawa, no to jest ciągle jednak mniejsza użyteczność tych samochodów, no bo jednak dziennikarze z wysokiego napięcia kiedyś postanowili przejechać z Warszawy do Gdańska, jechali dwa dni, bo nagle okazało się, że ten system ładowania nie poza miastami jest w powijakach i trzeba się było gdzieś na jakiś zwykły gniazdek ładować na stacjach. A trwa niestety, także mówię, jest to samochód w tej chwili ciągle autem typowo miejskim, a ludzie potrzebują auta uniwersalnego. A propos cen i tego, że życie coraz droższe, samochody drogie, elektryczne i nie tylko, to więcej, proszę państwa, wydajemy, jak informuje dzisiaj Rzeczpospolita, cytując stronę portal Spot Data, więcej na lekarza wydajemy. Usługi medyczne podrożały w maju aż 5% rok do roku, podczas gdy inflacja w tym czasie wyniosła 2,4%, jak pisze Rzeczpospolita, sytuacja no i będzie coraz trudniejsza. Wiemy dlaczego, panie Adamie, między innymi dlatego obserwujemy to, no, braki kadry medycznej na przykład. Dlaczego jest tak drogo u lekarza? No, jest bardzo wiele powodów, dla których rosną wydatki na zdrowie, bo jednak lekarze rzeczywiście trochę lepiej zarabiają, ale inne zawody medyczne narzekają na te niskie zarobki. Tymczasem no, oczekiwania nasze są coraz większe. Chcemy częściej korzystać na lepszym poziomie, korzystać z zaawansowanych technologii. Chcemy leków dobrych, No i tego wszystkiego okazuje się, to tempo naszych oczekiwań jest dużo szybsze niż możliwości zaspokajania tych naszych potrzeb. No i niestety tak to wygląda. Nasza służba zdrowia zawsze była powodem do rozmaitych uwag i narzekań. No i ciągle to pewnie będzie trwało, bo nie ma takich pieniędzy, których by się nie udało wykorzystać na ochronę zdrowia i zawsze będzie poczucie, że coś jest jeszcze niezaspokojone. I w tej branży pojawią się nowe pieniądze i być może, proszę Państwa, dla niektórych to będzie świetny pomysł na biznes. Być może niektórzy nawet o tym już kiedyś myśleli. Komisja Europejska przeznaczy 120 milionów euro na wsparcie dla sektora pszczelarskiego w Unii Europejskiej. To pieniądze na najbliższe 3 lata. Pszczoły, panie Adamie, są nam potrzebne. Teraz jeszcze będą na to dodatkowe pieniądze. Może warto się zainteresować. Pszczoły nam są niezbędnie potrzebne. Absolutnie. I w ogóle, bo to jest, pamiętajmy o tym, że tu nie chodzi tylko o miód, ale przede wszystkim chodzi o zapylanie. Absolutnie. I w ogóle, a niestety mamy do czynienia z wymieraniem pszczół i to jest nie tylko problem związany z małą ilością pasiek, ale również to, że wszystkie owady zapylające borykają się z rozmaitymi problemami zdrowotnymi i giną. I, opryski w ciągu dnia na przykład niebezpieczne dla pszczół. Jest teorii, dla których tych owadów ubywa jest coraz więcej, ale ciągle nie ma jednego chyba takiego jasnego powodu, natomiast jest, rośnie liczba, na przykład w miastach pasieki się rozwijają i to mają jest tu też podobno ciekawe. Świetne warunki pszczoły. Podobno tak. W 2018 roku w Unii było 7,5 miliona uli i ponad 600 tysięcy pszczelarzy. Adam Grzeszak, Polityka, bardzo dziękuję. Dziękuję. Patrycjusz Wyżga, do usłyszenia o 16. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Media Expert. Drugi produkt 22% lub trzeci produkt 44% lub czwarty produkt 77% taniej lub absolutna rewelacja. Piąty produkt za złotówkę. Na przykład telewizor LG, Smart TV, OLED 55 cali, 4K Ultra HD za 4499 zł, za który w promocji zapłacisz nawet złotówkę. Niskie ceny, Media Expert. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Krzychu, ty w aptece? Łapią mnie skurcze, więc kupuję jakiś magnes. Na skurcze jakiś magnes może nie wystarczyć. Przydałby ci jeszcze potas, a jak magnes to i witamina B6. I mam brać tyle tabletek? Nie musisz. Kup Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz zawiera nie tylko magnes, który pomaga w prawidłowej pracy mięśni, ale i te inne potrzebne składniki. Masz rację. Biorę Neomax Skurcz. Neomax Skurcz. Więcej niż magnes. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I dziękujemy w imieniu wszystkich słuchaczy za serwis ekonomiczny, a my wracamy do muzyki w programie Do Południa. Proszę dać znać, jak jest u Państwa, bo na Myśliwieckiej piękny dzień i żyć się chce. Set on you, set on you. I got my mind. right, child. It's gonna take time, whole lot of precious time. It's gonna take patience and time, to do it, to do it, to do it, to do it, to do it, to do it right. A jeśli ktoś z Państwa, podobnie jak ja, z Beatlesów najbardziej lubi George'a Harrisona, to mieliśmy chwilę wspólnej przyjemności. Śpiewał George Harrison. Dzisiaj w programie bardzo wiele informacji i atrakcji dla Państwa, a wśród nich to, co wydarzy się po godzinie 11. Po 11 dzisiaj w programie do południa pierwsza garść informacji o tegorocznej edycji Polish Boogie Festival. Państwa gośćmi będzie dyrektor festiwalu i dyrektor artystyczny festiwalu i dowiemy się, co w tym roku wydarzy się na Polish Boogie Festival w Człuchowie. Zapraszam, ta rozmowa po 11. Champagne, blind, and high. 40-lecie zespołu The Stray Cats, ale jak państwo słyszą, mimo wieku, wszyscy koledzy pod światłem przewodem Briana Zecera czują się znakomicie i z tej okazji ukazała się płyta, która jest zatytułowana po prostu 40. Na teraz za 12:10. Trójkowy detektyw. Katarzyna Cygler. Lata 50. XX wieku w Polsce to nie tylko okres odbudowy i mobilizacji społecznej, to także mroczne historie. Po wojnie rozpoczęła się okupacja sowiecka, czas ciężkich prześladowań, mordów politycznych, usankcjonowanego bezprawia, któremu towarzyszyła bieda zrujnowanego państwa. A zwykły, niepolityczny świat przestępczy rozwijał się w tych warunkach doskonale i kto wie, czy nie lepiej niż zwykle. A ze względu na specyficzne okoliczności czasem budził nawet sympatię obywateli, ponieważ potrafił dać się we znaki milicji obywatelskiej, która była postrzegana jako mało ogarnięty, ale jednak przedstawiciel okupanta. I w tych barwnych okolicznościach w Warszawie pewien 20-parolatek stał się bohaterem miejskiej legendy. Jerzy Paramonow miał 14 lat, kiedy skończyła się II wojna światowa i od razu wszedł w konflikt z niewojennym prawem. Bójki, drobne kradzieże i notoryczne obrażanie milicjantów zapewniały mu co jakiś czas stałe zakwaterowanie za kratkami. W końcu postanowił wyjść na prostą. Miał wtedy 24 lata i zaczął normalnie, legalnie pracować. No i na tym mógłby się zakończyć któryś z odcinków Kapitana Żbika. Ale życie postawiło na drodze Paramonowa zupełnie innego milicjanta. Pewnej upalnej sierpniowej nocy wyszedł z pracy i w drodze spotkał dzielnicowego. Kto był w gorszym humorze, kto kogo zaczepił, jakie padły słowa, dlaczego, kto uderzył pierwszy i kto niósł łom, nie wiemy. Wiemy jednak, kto walkę przegrał. Jerzy Paramonow uderzył milicjanta łomem, odebrał mu pistolet i uciekł. Tak rozpoczęła się jego ledwo 3-miesięczna kryminalna kariera. No niby krótka, ale proszę państwa, sława wybiera podług własnych tajemniczych kryteriów. Od początku Paramonow wpadł w oko publiczności. Szybko stał się bohaterem ulicznej ballady, której kolejne zwrotki powstawały wraz z osiągnięciami kryminalnymi bohatera. A dzieci na podwórkach bawiły się w Paramonowa i milicjantów. Przy pomocy milicyjnego pistoletu rabował sklepy, restauracje, a że samemu ciężko, to zatrudnił asystenta. Skąd go wziął? Po prostu przeszedł się do urzędu pośrednictwa pracy, popatrzył i wypatrzył. Panowie teraz rabowali we dwóch i bawili się zacnie w kryminalnym świadku warszawskiej Pragi i nie tylko. W trakcie jednej z takich zabaw w damskim towarzystwie, jeździli sobie taksówką po centrum, pili wino, jedli czekoladki, aż tu nagle zatrzymuje ich milicjant na rowerze. Co dla przedstawiciela władz zakończyło się śmiertelnie. W dodatku został zastrzelony przed komendą milicji. Mimo że za Paramonowem ruszyła pogoń, uciekł wraz z asystentem rzecz jasna. Powstały kolejne zwrotki ballady, a tymczasem panowie przez kilka dni przemierzali teren Mazowsza. Ale Warszawa to Warszawa i postanowili wrócić, ponieważ część trasy przemierzyli pieszo, nad ranem wycieńczeni, przysnęli w stogu siana na Dworcu Wschodnim. No i całkiem możliwe, że to zmęczenie uratowało życie dwóch milicjantów, którzy właśnie patrolowali okolicy, bo nie mieli nawet kajdanek, więc posłużyli się paskami od spodni. Na szczęście również spodnie były całkiem na miarę i pozostały tam, gdzie leżały, dzięki czemu wszyscy stosunkowo sprawnym krokiem udali się na komisariat. Paramonowa sąd skazał na śmierć przez powieszenie, a jego asystent wyszedł po 20 latach. Po ogłoszeniu wyroku powstała kolejna zwrotka ballady, której ostatnie wersy brzmią tak. Cała Warszawa chodzi w żałobie, bo Paramonow leży już w grobie. No, sława nie przebiera i czasem specyficzne okoliczności tworzą bohatera, więc szanowni państwo, na każdego może czekać jego 5 minut. Dobrego wtorku. Trójkowy detektyw. Bardzo dziękujemy i też życzymy przyjemnego dnia, mówiła Katarzyna Cygler. Tu program trzeci i program do południa. Times I've perceived you in my mind beneath my burning skin.

says I can't get stoned. Plan a trip to Japan alone. Doesn't matter if I even go. Who says I can't get stoned? It's been a long night in New York City. It's been a long time since 22. I don't remember you looking any better. But then again, I don't remember, don't remember you. Zapraszamy do reklamy. Teraz do każdej lodówki zakupionej w MediaMarkt dodajemy puszki napoju Pepsi. Na przykład do inoksowej lodówki Beko No Frost za 1499 zł. Dodajemy aż 150 puszek